wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na serwis trójki. Romuald Wójcik. Wspólny list do unijnych komisarzy w sprawie ukraińskiego zboża wyślą ministrowie rolnictwa z 5 krajów. Sytuacja na Ukrainie jest głównym tematem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Wiedniu. Solidarna Polska chce wprowadzenia przepisów antylichwiarskich przy pożyczkach dla rolników. O imporcie zboża rozmawiał dziś z ministrem rolnictwa Ukrainy szef polskiego resortu. Jak mówił podczas spotkania z dziennikarzami Robert Telus, dopracowywane są szczegóły porozumienia. Spotkaliśmy się z 5 krajami. To była Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Rozmawialiśmy o tych naszych problemach. Konkluzja naszego spotkania jest taka, że wypracujemy wspólnie list, który skierujemy do 2 komisarzy. Komisarza do spraw handlu. Drugi oczywiście do komisarza rolnictwa. Komisarz rolnictwa z nami w tej sprawie bardzo mocno współpracuje. Chcemy, żeby nas w tej sprawie również wsparł. Minister rolnictwa dodał, że tranzyt zboża ma nadal funkcjonować w ramach korytarzy solidarnościowych. Sytuacja na Ukrainie jest głównym tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Wiedniu. Polski przywódca spotka się z prezydentem Austrii, kanclerzem oraz szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z austriackimi władzami o ewentualnej pomocy dla Ukrainy. Austria jest krajem neutralnym i nie udziela wojskowej pomocy Ukraińcom. Polscy dyplomaci zapowiadają, że prezydent będzie przekonywał władze Austrii, by włączyły się w pomoc przy rozminowywaniu terenów objętych wojną. Z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej prezydent Duda ma rozmawiać m.in. o sytuacji w okupowanej przez Rosję elektrowni atomowej na Zaporożu. Pan Rafał Grossi był z misją parę tygodni temu właśnie w Zaporożu. To dla nas ma niebagatelne znaczenie natury bezpieczeństwa. Chcemy w Polsce czuć się bezpieczni, że Rosja nie będzie destabilizować rzeczywistości wokół naszych granic, także i poprzez tego typu narzędzia. Tak mówił przed wylotem do Wiednia prezydencki doradca do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz. Polski prezydent ma też z austriackimi władzami rozmawiać o zwiększeniu współpracy gospodarczej. Z Wiednia Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Solidarna Polska chce wprowadzenia przepisów antylichwiarskich dla rolników. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, która obowiązuje od grudnia. Zdaniem ugrupowania koszty kredytów dla osób prowadzących działalność rolniczą nie powinny wykraczać poza limity. Takie przepisy uniemożliwiałyby wykorzystywanie trudnej sytuacji rolników, powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Rolnicy będą wreszcie chronieni przed naciągactwem, przed żerowaniem na ich krzywdzie, na ich biedzie. Dlatego też te poprawki jako Solidarna Polska złożyliśmy. Oczekujemy, że niebawem ta ustawa zostanie uchwalona. Koniec strachu dla polskich rolników. Koniec strachu, że niewielka pożyczka wzięta na lichwiarskich warunkach urasta do niemożliwych do spłacenia rozmiaru. Solidarna Polska proponuje, aby w przypadku kredytu od firmy pożyczkowej dla rolnika maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych wynosił 45%, a w przypadku pożyczki od osoby fizycznej 25%. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać projekty do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Celem plebiscytu jest docenienie tych, którzy w najróżniejszy sposób promują historię naszego kraju. Projekty wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przepelski. Można zgłaszać za pośrednictwem internetu. Można je zgłaszać na stronie whr.muschp.pl. Może to zrobić każdy, może to zrobić osoba indywidualna, mogą to robić instytucje. Projekty można zgłaszać w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa, edukacja. Edukacja to począwszy od takich bardzo klasycznie rozumianych form. Lekcje, wykłady, warsztaty, ale też cała mnogość działań w sieci. Jeżeli chodzi o wydarzenia, właściwie nie ma granic. No i w końcu wystawy, począwszy od prostych wystaw planszowych, skończywszy na wydarzeniach multimedialnych, interaktywnych. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów jurorzy wybiorą po 5 najlepszych projektów w każdej z kategorii, na które będą głosować internauci. Zwycięzców tegorocznego plebiscytu poznamy w czerwcu. Witold Banach, Polskie Radio. W Tatrach rozpoczyna się szkolenie wolontariuszy, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami w zdobywaniu górskich szczytów. To kolejna odsłona akcji Szerpowie Nadziei, którą zainicjowała Śląska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego. Spośród przeszło 800 osób z całej Polski wybrano 200, które wezmą udział we wrześniowej wyprawie. Jednym z ochotników jest górnik z Rudy Śląskiej Tomasz Błachuta.

Trójkowo. Akcja. Filmowo. Dziś do 15:00 przede wszystkim spotkania z dwoma reżyserami oraz z dyrektorką festiwalu. To zacznę od tej ostatniej kwestii, bo to absolutna nowość. Pierwsza edycja festiwalu filmowego Eurazja właśnie rozpoczyna się w Warszawie i na pewno dużo więcej, choć tytuł już cokolwiek sugeruje, w tym wypadku nazwa festiwalu. Więcej na ten temat po 14:00 opowie nam Małgorzata Szlagowska, dyrektorka tego festiwalu. Po 14:00 również połączymy się z Krakowem, bo tam na co dzień mieszka Artur Baron, by porozmawiać o jego najnowszym filmie z Krzysztofem Globiszem w roli głównej. To właściwie opowieść z życia tego właśnie aktora. Prawdziwe życie aniołów to po 14:00 i to też jedna z dwóch polskich premier tego tygodnia. Film od dzisiaj możemy oglądać już na ekranach kin w całej Polsce. A już za chwilę zaproszę do studia, bo jest już blisko nas Krzysztofa Zanussiego i to on będzie gościem pierwszej audycji trójkowo-filmowo dzisiaj. I to druga ta właśnie polska premiera tego tygodnia, czyli Liczba doskonała właśnie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Zapraszam. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona. Czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło. Reżyserzy często używają takiej kategorii. Ona pojawia się w napisach, na przykład ze specjalnym udziałem. To pozwoli pan, że ja dzisiaj użyję tutaj podobnego sformułowania. Specjalnym gościem Trójkowa Filmowa jest Krzysztof Zanussi. Strasznie miło, ale wie pan, kiedyś Tarkowski mi pokazywał swoją carte de séjour, czyli pozwolenie pobytu we Francji, gdzie była kategoria znaki szczególne. Aha. I to było skreślone. I on sam ręcznie napisał, jestem cały szczególny, więc ja się tutaj też czuję jako gość szczególny, osobliwie, no bo jestem gościem regularnym, regularnej audycji o regularnym filmie, którego jestem autorem. Ostatni raz, gdy ja z panem rozmawiałem właśnie na antenie Trójki, no to było jeszcze w zeszłym roku i wtedy tylko telefonicznie i to było... No to takie przykre wydarzenie, śmierć Jana Nowickiego, do którego na pewno dzisiaj w rozmowie jeszcze bez wątpienia wrócimy, bo tę jedną z ostatnich ról właśnie stworzył w pana filmie Liczba doskonała. Wręcz ostatnią. No, czy wręcz właśnie ostatnią. To było takie wspomnienie, ale odniosę się też do momentu, kiedy pierwszy raz właśnie ten premierowy film zobaczyłem. To było również jesienią, w listopadzie na festiwalu Energa Kamery Micz. Pamiętam, że pan był bardzo krótko. Jakieś wtedy były wydarzenia, wyjazdy, jak zwykle zresztą u pana właśnie. I nie zdążyliśmy się tam spotkać. Tam reprezentował pana autor zdjęć, co akurat nie dziwi na tym festiwalu, Piotr Niemejski, więc rozmawialiśmy już o Liczbie doskonałej. No, cieszę się bardzo, szczególnie, że Piotr. Jestem świetnym operatorem, takich całe życie szukałem i właśnie udało mi się ich znaleźć parokrotnie. Operatorem, który zajmuje się filmem, a nie zdjęciami. I to jest ogromna różnica, dlatego Piotr może reprezentować film, bo go interesuje aktorstwo, dialog, filozofia, która za tym się kryje. To nie jest człowiek od fotografowania, tylko od filmowania. I to bardzo jest ważne, bo to w ogóle w Polsce się wykształciło tak dzięki szkole filmowej, że mamy takich operatorów filmowców, a nie tych techników od robienia fotografii. No i chwała im za to, że są i są rozchwytywani na świecie, bo to jest prawdziwa pomoc dla reżysera, jeżeli ktoś obok zajmuje się również inscenizacją, również zastanawia się nad sensami, które się układają, a nie tylko nad samym obrazkiem. Ale jak już zaczęliśmy naszą rozmowę od zdjęć, to może warto zauważyć, że proponuje pan pewną szczególną formę swojego filmu, która nawet dla niektórych odbiorców, tych, którzy znają pana twórczość, może być nawet zaskakująca, bo nie wiem, nie przypominam sobie, żeby choćby wcześniej pan korzystał z animacji. No tak, animacja to jest rzecz szczególna i... Tutaj pan Jobczyk, który robił tą animację, okazał się wspaniały. Andrzej Jobczyk, tak. Tak, człowiek, który bardzo wsparł ten film i zawsze mi żal, że nie jest wymieniany jednym tchem ze wszystkimi wykonawcami. Ale był gościem Trójkowa Filmowa, absolutnie. To i słusznie, bo to moim zdaniem bardzo jakby obiecujący człowiek. Jeszcze chyba dużo ciekawych rzeczy zrobi. Natomiast nie ma wątpliwości, że... Ja tutaj spróbowałem pewnej nawet takiej no, historycznej doktryny. Kiedyś André Bazin lansował taką myśl, kiedy rodziła się nowa fala, żeby kręcić tak zwany plan séquence, czyli żeby każdą scenę kręcić w jednym ujęciu i żeby to była inscenizacja głębinowa. Czyli to tak zwane mastershoty, mistrzowskie ujęcia, tak? Tak, tylko że mastershot to jest co innego naprawdę. Jeśli jest się... To proszę nam to wytłumaczyć. Nie, to jest bardzo trudne naprawdę w szczegółach. Mastershot to jest to, co w Hollywood się wyrobiło jako szeroki plan, który pokrywa całą akcję, a potem się w ten plan wcina bliższe plany. Natomiast to, co było plan séquence, to jest to, że się nie wcina bliskich planów, natomiast bliskie plany pojawiają się wśród szerszych planów w ramach inscenizacji. To jest dość bardziej naturalna formuła. Ona może być naturalna dla widza, natomiast dla aktorów to jest, no wymaga to dużej precyzji, bo trzeba bardzo starannie przyjmować wszystkie pozycje, żeby ktoś komuś umożliwił spojrzenie przez ramię i tak dalej. I my tu już przyjęliśmy taką konwencję, ja to sobie tak z operatorem wymyśliłem, że nie chcemy być tacy usłużni wobec widza, żeby mu już wszystko pokazać, pod nos podstawić, prawda? Tylko powiedzieć, baw się razem z nami, my coś chowamy, a ty, widzu, to odgadniesz. I w pierwszym planie pojawiają się różne zamazania, pojawiają się różne przedmioty, przez które film fotografujemy. Tak, żeby zachować taką widzę, z widzem taką grę, żeby on odszukał, co tam najważniejsze, ale nie zawsze ten, co mówi, jest w kadrze. I zrobiliśmy to dość konsekwentnie. Jest jedno, jedyne cięcie w całym filmie w środku sceny. No to teraz porozmawiajmy właśnie o tym, co najważniejsze, czyli o czym pan przede wszystkim chciał w tym filmie opowiedzieć, bo tu jest znowu ciekawa historia i myślę, że bardzo odnosząca się do pana wcześniejszej, by nie powiedzieć nawet w bardzo wczesnej twórczości, do niektórych z tych pierwszych filmów, do późniejszych też, ale jednak Liczba doskonała to jest ten film, który znowu podejmuje, chociaż chyba już jednak w nieco inny sposób te kwestie, które zawsze były dla pana właśnie najważniejsze. Wie pan, to są kwestie, które są, mówi się w ogóle jedyne ważne w sztuce. Tak. Znaczy sztuka podobno ta opowiadająca szczególnie to mówi albo o miłości, albo o śmierci, albo o jednym i drugim. I chyba tego samego dotyczy film. Ale rzeczywiście chcę tu opowiedzieć o odchodzeniu, o starości. To nie jest mi temat odległy, to jest mój temat, który przeżywam przecież, bo jestem stary. Ale również o tym, że życie bez miłości jest takie strasznie puste, a tymczasem nasza kultura dzisiejsza właściwie miłość eliminuje, bo miłość jest ograniczeniem wolności. I tu widzę nawet u krytyków pana kolegów, przykro mi to wyznać, no taką zaciekłą złość na mnie za to, co tam próbuję powiedzieć i takie przeciwstawienie, że to wszystko nie tak, że to tylko coraz gorzej się, niżej się staczam. To zdanie krytyka z Gazety Wyborczej. Dlatego, że no, to spojrzenie na życie, które ja proponuję, jest wrogie czy obce ludziom no, tej kultury dzisiaj dominującej, kultury konsumpcji, kultury zabawowej, kultury relaksu, odprężenia i ucieczki od wielkich tematów. Ale to przecież nic nowego, bo zawsze było to panu obce. Ja nawet sprzed lat pamiętam nasze rozmowy, gdzie pan się absolutnie odcinał od tak zwanej popkultury. Tak się do tej pory czuję, że mogę żyć bez niej. Nie każdy musi się od niej odcinać. Popkultura też jest kulturą. No ale mówiąc nieuprzejmie, to jest kultura niska. My ją przez uprzejmość nazywamy popularną, żeby nikomu nie było przykro. Ale to tak jest naprawdę. Kultura jest w istocie swojej wertykalnej. To znaczy wspina się ku górze i gdzieś na górze jest Mozart, Beethoven, Strawiński i ktoś jeszcze, a gdzieś na dole jest disco polo. I nie można tego stawiać na równi, chociaż postmoderniści chętnie to robią. No tak, szczególnie w tych czasach. Ale żeby ktoś nie pomyślał, że oto Krzysztof Zanussi znowu proponuje nam jakiś hermetyczny, zamknięty film, taką właśnie opowieść, która jest tylko dla wybranych widzów, tych, którzy lubią tego rodzaju twórczość. Nie, pan jest w Liczbie doskonałej bardzo przewrotny, powiedziałbym, nawet pozwala pan sobie na wiele żartów za sprawą swoich bohaterów. No i przy tym dyskursie dotyczącym tych ważnych spraw, no pojawiają się takie, które naprawdę mogą nas wprowadzić w taki stan zadziwienia, troszeczkę właśnie zabawnego. Na przykład, że ktoś jest w stanie, tak jak młody bohater pana filmu, wyliczyć sobie, ile mu potrzeba pieniędzy do końca życia i właściwie trzymać się takiego profilu na życie i z tego, co wiem, nie jest to wymyślona historia. Nie, to jest oczywiście po pokłosie mojej wizyty do Silicon Valley, gdzie spotkałem takiego człowieka, Polaka, ale też jest w cieniu tam w głębi taka już historyczna postać, jeden z największych żyjących dzisiaj matematyków rosyjsko-żydowskich, Rapaport, który dostał nagrodę w wysokości $1 000 000 za swoje odkrycie matematyczne i odesłał ją, mówiąc, mnie to rozprasza. Ja potem z plotek w Petersburgu, bo nigdy nie zdołałem go spotkać, z nikim się nie chce spotykać, ale z plotek usłyszałem, że on powiedział, gdyby mi przysłali $1000, to bym odmalował przedpokój. Ale milion to jest tyle zawracania głowy, ja mam ważniejsze sprawy na głowie. I to mi się bardzo podoba, bo to jest coś bardzo współczesnego w społeczeństwie średnio zamożnym, do którego już dobiliśmy do tego poziomu. Dla wielu ludzi posiadać więcej jest głupstwem. No i co z tego, że czwarty pokój będę miał, czy piąty? No przecież można żyć w dwóch pokojach doskonale. Po co mieć 4 szafy pełne tych łachów, kiedy można mieć mniej, a też dobrze? Także mój bohater nie jest ascetą, ale jest człowiekiem rozumnym, który kocha swoją pracę i nie chce sobie głowy zawracać sprawami materialnymi. Więc próbuje sobie wyliczyć, ile potrzebuje do śmierci i robi tam błąd, bo czegoś nie uwzględnił i natychmiast te pieniądze, które spadły z nieba, przeznacza na dobroczynność, żeby się nimi nie pobrudzić, żeby po prostu nie plątały mu, żeby go nie rozpraszały, tak przypuszczam. No i to jest ta gra, która jest w filmie, dlatego to jest film w końcu do oglądania. To jest też film o prawda, porwaniu, o szantażu, no o właśnie, nawet wątki sensacyjne, tak, kryminalne. Tak, nie chciałem być ascetą takim, żebym państwa zmuszał do samej filozofii. No ale w tle jest filozofia, znaczy pytanie, co w życiu warto i co w życiu zostaje. Bo jak wiemy, te wszystkie dobra materialne gdzieś tam odpływają razem z wiekiem, jak się zamyka wiek trumny. No a mówi się tak potocznie, poetycko, ale ładnie właściwie, że co zostaje, to cośmy kochali. Jak człowiek w życiu kochał, to jest dzieło, którego dokonał, a reszta jest tylko taką przepadłością. Trójkowa filmowa, dziś z nami Krzysztof Zanussi. Za chwilę proponuję, porozmawiajmy o pana najbliższych współpracownikach na planie, czyli choćby o aktorach grających główne role i za moment wrócimy do naszej rozmowy. All right, still I can't close my eyes. myślę, że nawet nie muszę przypominać, w trójkowo filmowa dziś z nami Krzysztof Zanussi. No i właśnie, mówiliśmy już o bohaterach pana filmu, a teraz porozmawiajmy o tym, kogo zaprosił pan do współpracy, przede wszystkim w tych głównych rolach. Ja od razu też zapowiem spotkanie za tydzień w trójkowo filmowo z jednym z pana aktorów, bo będzie z nami Jan Marczewski. Także jeszcze wrócimy do filmu. To się cieszę ogromnie. Szczególnie, że on bardzo ładnie dopowiedział coś, co właściwie było w gestii scenarzysty. Mianowicie powiedział, jako nie matematyk, dla mnie liczbą doskonałą w tym filmie jest liczba mnoga. Bo od chwili, kiedy przestaję mówić ja, a powiem my, to już jestem człowiekiem społecznym, czyli człowiekiem lepszym. A dodajmy od razu, że bohater ma trochę z tym problem. Ma problem, bo to jest o dwóch strasznych egoistach, czyli bardzo współczesnych ludzi, bardzo nowoczesnych, zgodnych z duchem czasu, bo duch czasu mówi, bądź egoistą, zajmuj się sobą, nie poświęcaj niczego dla niczego i tak dalej. Jest taki chyba destruktywny duch czasu, któremu się gdzieś tam próbuje przeciwstawić, ale pana Janka wypatrzyłem w filmie pana Rosy o Piłsudskim, i wydawał mi się bardzo takim obiecującym aktorem, który może zagrać inteligentów, bo jeśli chodzi o mięśniaków, to naprawdę mamy pobór aktorów ogromny. Bardzo wiele osób może zagrać gangstera czy kogoś z tego kręgu. Natomiast inteligencja się rzadko na ekranie pojawia. To nie jest rozchwytywany casting, więc cieszę się, że Janek należy do tych ludzi, którzy mogą zagrać. I zresztą gra w Dostojewskim w Krakowie świetnie podobno. Więc mam nadzieję, że to jest rozwojowy jeszcze. No ale jest też oczywiście ten drugi aktor, bo tak jak to często bywa w pana filmach, tutaj jest dialog, dyskurs między młodym bohaterem, a tym już dojrzałym, wiekowym, reprezentującym zupełnie różne pokolenia. No i z jednej strony to nie dziwi, że takiego tuza aktorskiego zaprasza pan do współpracy, ale w wypadku pana filmów może niekoniecznie było to takie oczywiste. Andrzej Seweryn. No tak, Andrzej Seweryn grał u mnie już po raz drugi. Rzeczywiście nie miałem wcześniej dla niego dostatecznej ilości propozycji, a jest teraz aktorem w takim, no, w uderzeniu. To jest, pewnie ma taką dekadę, że właściwie czego się dotknie, to bardzo mu to wychodzi. Taka kolejna mocna fala, prawda? No, ale ta fala na przykład rozlewa się we Francji, czego my tutaj nie słyszymy, ale on ze spektaklem Wujaszka Wani z Tuluzy jeździ po całej Francji. W Paryżu mieli ogromny sukces. Ludzie chodzili na Seweryna, nie na Czechowa. Więc to było naprawdę dowodem, że on ma ten dobry czas. Natomiast u mnie zagrał coś to troszkę wbrew sobie, bo zupełnie nie te warunki. Musieliśmy go bardzo zmienić. Co znowu pana kolega krytyk wytyka, że on ma perukę. No właśnie o to chodziło, żeby było widać, że ma perukę. Że jest pretensjonalnym, bardzo bogatym, starszym panem. No właśnie, bo to takie znowu przez pana puszczenie oka do widza. No oczywiście, że tak jest, ale nie każdy to łapie, jak widać. Zresztą zawsze jest taki dylemat, czy to jest zły gust postaci, czy to jest zły gust reżysera. Czy to jest sknocone, czy postać sknociła sprawę. Ale to żarty. Natomiast no kontakt z tak wszechstronnym aktorem, umiejącym tak wygrać każde słowo tekstu, to jest teraz rzadkie. Ludzie tekst dość lekceważą. Teksty, szczególnie serialowe, są takie też pisane dosyć byle, jak można je powiedzieć, jakkolwiek. No a tam, gdzie chodzi już o filozofię, to trzeba naprawdę dokładnie powiedzieć, co było napisane. I to Seweryn potrafi zrobić to tak, że to moim zdaniem jest i prawdziwe, i wzruszające. Miałem kilka innych przedtem propozycji obsadowych, bo ten temat tego filmu ciągnął się kilka lat, więc tam i ukraiński Stupka się przymierzał do tej roli. I potem z Maksem von Sydowem przed jego śmiercią byłem w kontakcie, zastanawialiśmy. Nawet, tak. To on się też zastanawiał, czy będąc naprawdę starym, może jeszcze grać starca. I wreszcie mój Scott Wilson, który też posunął się w czasie. Dwukrotnie grał duże role u pana w filmach. Oczywiście i to był taki aktor, z którego byłem bardzo rad i dumny, że go jakby przypomniałem, bo on kiedyś w In Cold Blood grał też czołową rolę w Hollywood. Potem zeszedł jakby na drugi plan. Jednym słowem, tu miałem to szczęście i jeszcze tutaj w epizodzie wystąpił Jan Nowicki. No właśnie, chciałem do tego wrócić. No to ja sam też się rwę, żeby to powiedzieć. To był taki jego ukłon, tak zwane cameo, czyli takie pojawienie się jednorazowe, ale ponieważ ja brałem go pod uwagę do głównej roli i on powiedział, tego nie udźwignę, już mi zdrowie nie pozwala. Zdrowie, siły, pamięć, trudność z chodzeniem, ale przez solidarność powiedział, że może wystąpić i oczywiście obaj żeśmy pomyśleli, to jest epizod taki z Don Juana, do Moliera, kiedy bogacz kusi biedaka zapłatą za to, żeby zbluźnił, czyli żeby coś przeciw Bogu powiedział, a ten się nie daje skorumpować. A to jest łamanie charakteru przede wszystkim. No ja przypomnę, że takim Don Juanem w niemalże dosłownym sensie Jan Nowicki był w życiu rodzinnym lata Oczywiście, temu. Oczywiście, tam było wszystko odwrotnie. No ale był to aktor bardzo wszechstronny, w dodatku człowiek, który też miał zdecydowany talent pisarski, przez to, że jako aktor obcował całe życie z dobrą literaturą, to bardzo dobrych parę książek napisał, bardzo je polecam w czytaniu. Szczególnie te jego opisy sąsiadów w miejscowości, w której zamieszkał w środku Polski, no to naprawdę było coś godnego przypomnienia. To ja sobie teraz pozwolę na pewien drobny żart i powiem, że również bohaterką pana filmu jest Wstęga Mobiusa. Oczywiście. No ale tu już mogę wrócić do starej historii, bo ta Wstęga Mobiusa miała być tytułem innego filmu, ale okazuje się, że ktoś z kolegów, nie nazwę go po imieniu, ale on wie, o kogo chodzi, zrobił żart i w gabinecie u ministra, w sekretariacie u ministra kultury zobaczył mój scenariusz, powiedział do sekretarki: ależ taki odważny tytuł ten Zanussi sobie pozwala. Na co sekretarka zapytała dyskretnie: ale dlaczego to jest takie odważne? A mój kolega powiedział z tajemniczą miną: no przecież to się kupuje w sex shopach na zachodzie. Oczywiście pełna bzdura. No teraz polecam jednak, gdyby ktoś nie wiedział, szybkie wpisanie do internetu Wstęga Mobiusa i wszystko będzie jasne. Jest bardzo dobra metafora ta Wstęga Mobiusa, że to używana przeze mnie. Mianowicie ona daje poczucie, że jeżeli po wstędze chodzą dwuwymiarowe postacie, to one nie wiedzą, że są w trzech wymiarach. I ponieważ my żyjemy w trzech wymiarach, to może też nie wiemy, że istnieje następny wymiar, w którym my nie rozumiemy, że się znajdujemy. Tak zwane płaszczaki, jak to nazywają bohaterowie. Płaszczaki przez mojego animatora ożywione, no właśnie dają takie poczucie, że mogłoby być inaczej. Ja to tylko odblokowuję wyobraźnię. Jak już wiemy, że mogłoby być inaczej, zaczynamy myśleć z pewną dozą fantazji. A co by było, gdyby? No i to jest też jedno z tych pytań, które wybrzmiewa wyłącznie w tej formie pytania właśnie w pana filmie. Krzysztof Zanussi dziś z nami w Trójce. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Żadnych ruchów. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jeszcze przez kilka minut z nami Krzysztof Zanussi. W najnowszym pana filmie Liczba doskonała, co już powiedzieliśmy, główne role grają Andrzej Seweryn, Jan Marczewski, pojawia się w tej ostatniej roli Jan Nowicki. I oczywiście, jeśli chodzi o polskich aktorów, którzy przez lata występowali w pana filmach, no to my wiemy doskonale, że tutaj cała czołówka, najczęściej na pewno Maja Komorowska, ale przecież też Zbigniew Zapasiewicz, Jan Bradecki, wielu, wielu innych, a w kontrakcie to już w ogóle pan wszystkich zgromadził, bo tam sceny zbiorowe, również z Leslie Caron na przykład. No i właśnie, korzystając z okazji, bym zapytał o tą współpracę, bo przecież tworzył pan wiele filmów za granicą, z tymi aktorami z innych krajów, bo to były też gwiazdy, absolutne gwiazdy w danym momencie albo po latach dopiero pan je odkrywał. No w danym momencie to miałem to szczęście, że pracowałem z Vittorio Gassmanem. No właśnie. I u mnie też w Polsce zresztą grał Max von Sydow, to takie dwa nazwiska. Wspomniane już dzisiaj. Monumentalne. Aha, tak. Poza tym grała Sarah Miles, która jest chyba też zdobywczynią Oscara, trzeba by sprawdzić, ale za Ryan's Daughter chyba na było. Pewno ją pamiętamy z Powiększenia Michelangelo. No, więc jest to taka aktorka z gwiazd wziętych i tym aktorem, którego no w jakiś sposób mogę jednak powiedzieć dumnie, że odkryłem, chociaż nie zapewniłem mu kariery, to zrobił dopiero Tarantino, a ja w jakimś małym teatrzyku w Zurichu wypatrzyłem Christophera Waltza jako młodego austriackiego aktora. No właśnie, laureat Oscara. No więc właśnie dwa Oscary nawet dostał za te pomocnicze role i jest to rzeczywiście świetny aktor, dla którego ja, mając go przed oczami, napisałem cały duży pełnometrażowy scenariusz, który już był w przygotowaniach i on zrobił świetne próbne zdjęcia. To był tekst pod tytułem Lokaj Schönbrunnu. Taki historyczny dramat o istocie zła właściwie, cały o tym. No i niestety tam zabrakło jakiegoś kawałka finansowania i w końcu musieliśmy ten... Nie doszło do skutku, tak? Ale był Brat naszego Boga. Później. No tak, ale to właśnie było wcześniej jeszcze. Brat naszego Boga nastąpił prawie 10 lat po filmie, w którym żeśmy się spotkali. No i wtedy Christopher mi wypomniał, bo ja mu rokowałem karierę. On mówi, no wiesz, prorok to ty nie jesteś, bo ja ciągle gram jakieś ogony. Nic mi wielkiego nie proponują. No ale trafił się potem Tarantino i go rzeczywiście wyprowadził na te szerokie wody. Natomiast ja pamiętam w czasie filmu o Kolbem, w którym on grał tą główną rolę, nie Kolbego, tylko uciekiniera, który spowodował to wszystko, no to kiedyś miał wolny dzień, a to był rok 89-90. Taki najgorszy rok wtedy, takiej zapaści kompletnej. Pamiętam, że żona jechała gdzieś na wieś, bo tam podobno można było kupić cielęcinę, po czym z masą tej cielęciny i Christopherem Waltzem wracała i opowiedziała nierozważnie film Andrzeja Wajdy Przekładaniec o tym, jak w wypadku tam Kobiela... Według Lema. Tak, ale że właśnie na skutek wypadku nie to wszystkie przyszyto ofiarom, co należy. I Waltz do dziś dnia wspomina, że to był jego koszmar z Polski. Przekonanie, że ta cielęcina zostanie gdzieś w szpitalu wszczepiona, jeżeli się zdarzy wypadek. Ja bym jeszcze jedną osobę na pewno wspomniał, bo jestem przekonany, że słyszał pan tę smutną historię, co się w styczniu zdarzyło. Zaginął w górach w pobliżu Los Angeles Duran Sands i do dzisiaj raczej trzeba przyjąć, że nie żyje. Nie został odnaleziony, więc tak długo to już trwa, że raczej niestety nawet już rodzina przyznaje, że aktor zapewne nie żyje, ale on też grał przecież grał u mnie, to była zresztą taka trudna współpraca, bo on nie był dobrze obsadzony, ja to wiedziałem i on to wiedział i on był jakby narzucony mi przez produkcję, ale chcieliśmy lojalnie podjąć trud robienia tego filmu, mimo że on jakby typażowo bardzo się do tej roli, do tej roli odstawał i robiliśmy różne zabiegi, żeby to złączyć. To była bardzo pokojowa współpraca, przyjazna. Ale ja mam wrażenie i to pamiętam kiedyś dawno temu z DKF-u, w którym pan był gościem, że chyba pan już go kiedyś, jak naprawdę był młodziutkim człowiekiem, przymierzał do wcześniejszego filmu, bo pokazywał, pamiętam pan nam wtedy takie zdjęcia z castingu, tam był Rupert Everett chyba tak, też. Tak, tak, ale to była zupełnie inna historia, gdzie on się świetnie nadawał z tą swoją arystokratyczną wyniosłością. Tymczasem tutaj człowiek, który miał być brutalny i on tę brutalność umiał w sobie znaleźć. Mówimy o filmie Gdzieśkolwiek jest. Ale nie był tym człowiekiem, którego by zżerały wyrzuty sumienia. I zrobiliśmy taki zabieg montażowy, to zresztą z poradą moich mądrych, młodego producenta, żeby cały film zrobić jako retrospekcję, czyli na początku on opowiada o tym, co się zdarzyło. I fakt, że przedstawia siebie w krytycznym świetle, w jakiś sposób go nobilituje. To on już wtedy nie jest taki niewrażliwy, czy taki brutalny, bo sam się do tego przyznaje. Niemniej Julian Assange był bardzo oryginalnym człowiekiem, bardzo ciekawym taką postacią i bardzo mnie smuci ten jego tajemniczy koniec. Jeśli to koniec, no daj Boże, żeby jeszcze się okazało, że w jakimś wśród Indian gdzieś żyje dalej. Zawsze jest nadzieja, aczkolwiek rzeczywiście to zupełnie historia jak z filmu. Nie tak dawno o takiej wyprawie w górach i o takim wypadku choćby Małgorzata Szumowska opowiadała w swoim filmie. Dziękuję za te wszystkie wspomnienia i poproszę jeszcze, bo wiem, że już biegnie pan, no może nie dosłownie biegnie, przejeżdża pan na Starówkę na kolejne spotkanie, ale poproszę jeszcze o specjalne zaproszenie słuchaczy Trójki na pana film od dzisiaj w kinach Liczba doskonała. No bardzo gorąco państwa zapraszam. Oczywiście nie śmiem go reklamować, chociaż bardzo bym chciał. Ale myślę, że może dla części z państwa ten film będzie naprawdę jakimś interesującym przeżyciem. Do tego dodam, że jest krótki, trwa tylko godzinę 20 minut, więc nie grozi tym, żeby fotel mocno wbijał się w siedzenie. A za to no jest tam dość sporo różnych kolorowych zdarzeń, które może państwa zainteresują. Może skłonią do rozmowy w domu przy stole. Może zostaną w pamięci. W każdym razie bardzo zapraszam na Liczbę doskonałą. Dziękujemy bardzo. Zapraszał nas twórca tego filmu Krzysztof Zanussi. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studiu w Trójce. I przypomnę, że za tydzień do pana filmu jeszcze wrócimy w rozmowie z Janem Marczewskim, który będzie moim gościem. Dziękuję bardzo. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my bird's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must away, goodbye, away, goodbye, away.